No, ha. Oto miasto, co bólem twym krzyczy. Setek ran, co nie sposób policzyć. Zawinięte marzenia w rulony. Dziś topnieją w ogniu, to raj utracony. Z nienawiści do grzechu poczęty. Dziś przez ten grzech znów do niewoli wzięty. Oto człowiek odziany, lecz magii, gdyż psychowirus mu rozum osłabił. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Tak radykalnie przez zło opętani. Celem w życiu hegemonia ciała. Ekstremalna na sakrum kotara. Zło przenika nasz ogół do szpiku tu. Oto stadium hedono konfitur. W ulokowanych słoikach losu tu, gdzie rozpusta nie odpuszcza głosu. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Z dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur. Dalej brnąc w ewolucję człowieka, dotrę tu do momentu, gdzie czeka na mnie stado niemych gladiatorów, co stradają zmysły, zeszli z życia torów. Mają azyl gdzieś w zysku i w kasie, naturalnie tylko w swojej klasie. Los nic nie znaczy, gdy kasa się zgadza. Szklana przestrzeń im już nie przeszkadza. Trwają dalej w gęstej konsystencji, bo sprzyja to żelowej egzystencji. Bez miłości tak żyją w poczuciu, bez silności nie znając już uczuć. Tu bez tlenu oddychają chwilą, znów tak bezmyślnie, gdyż chwile przeminą. Pęka półka odparcia słoików, szklane domy runęły, bledni tu. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Z dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Z dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur. Pomieszały się gęste składniki. Oto homo hedono prymityw. Garści sumień i pokłady fałszu. To zakłamanie o grubości fałszu. Zmaterializowana psychoza. Wieża Babel dla świata prognoza. To nie ludzkość w otchłaniach zawiści. Raj utracony, daj Bóg nie się ziści. Dałeś nam, zrobiliśmy żeń bagno, konsekwentnie ściągając je na dno. Grzechu tłuszcz opływa nam po skroniach. Przyjdzie szybko w morzu tłuszczu skonać. Oto obraz, wrak świata człowieka. Przyszłość, w której nic na nas nie czeka. Skąpani w tym nienawiści kraju, powiedz, po cóż było nam wychodzić z raju. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Z dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur. Mamy wolność, my skuci w kajdany. Z dnia na dzień obcy, lecz ci sami. Szklane domy runęły, bledni tu. Oto stadium hedono konfitur.